بسم الله الرحمن الرحيم هشتمی نوال لسری درس دین و انسان کات احمد به تاریخ نوی هشت پنجاو نو لدرس برونا آیات واسقنو بحب الله جميعا تا آخر من با کدی تفسیر کردو ایسا روی نسر متنکا در این آیات دوران تفرق زدگی و دشمنی های پیش از اسلام که بر همه گروه ها و جماعت ها و قبیله ها و کشور ها سایه گسترده سایه مرگ گسترده و مردم را طالب پردگاه سقوط نهایی در آتش جنگ ها و کشتارهای وحشیانه کشانیده بود به یاد مسلمانان آورده می شود و به آنان توصیه می شود که به خاطر حفظ سعادتی که انقلاب اسلامی به آنان بخشیده همه در حول محور دین اسلام جمع شوند و از تفرق و پیروی مذاهب مختلف بپرهیزند و پس از آن که دستور داده می شود که گروهی باشند تا دوام سعادت امت را تضمین کنند هشدار داده می شود که مبادا راه آن امتها را پیش گیریم که پس از هدایت الهی فرقه فرقه شدند و بعد به دلیل اینکه فرقه فرقه شدن به عنوان کفر ورزیدن و از راه خدا منحرف شدن شناخته می شود فرقه گران به عنوان مردمانی روسیاه به عذاب شدید تهدید می شوند. اما متنکه به طور خلاصه اشاره به معنی آیتکه کرده چون که لبره به کدیوت معنی ایتر احتیاجی به تفسیر نیست. در جای دیگر نبودن رابطه ما بین رهبر امت حضرت رسول با فرقه گرایان با این عبارت کوبنده بیان می شود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یعنی آنها که دین خود را به فرقه ها و مذاهب تقسیم کردند از هیچ جهتی و در هیچ موردی تو از آنان نیستی، خطاب به حضرت رسول و با تو رابطه ای ندارند، بلکه حساب کار آنان با خداست و خداوند آنان را درباره کاری که می کردند در روز حساب آگاه خواهد ساخت. لمتن برنکا اشاره کریا به حاشیه شماره دوی لدریا متن تفسیر آیت برنکا او اشتباها شماره دو امثل رئی و یادشتی کن که عالم قسمتا بوهین ام آیت بعدیا که حاشیه که او سل صفحه دوائیا او که افرمی إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. لتفسير فارسية كيا شماري دان دياب اشتباء أو شماري دوال أميشي حاشية كيا إن مطلب إشارات بإنك در روز حساب مسؤولية أول متوجه رهبران است كشبون مردم را راه نمائي وتوجيه جدان و بعد نوبت به پیروان میرسد که مسئولیت خود را با توجه به آنچه از پیامبران دریافته‌اند چگونه ادا کرده‌اند. طبق این اصل بدیهی است که اولین اشهاد یا شهدا پیامبران هستند که دیگر رهبران دینی باید پیروان آنان باشند. در قرآن در چند جا بحث شده که باز خاص از پیامبران پیش از دیگران است. جای مختلف عام بحثی هست. پس در این رابطه هر امتی با نسبتی که به پیامبرش دارد مورد بازخواست است و قرآن در این آیه اعلام می کند که سازندگان فرقه ها و مذاهب در روز حساب با تو نسبتی ندارند. منظور مطلب چه به طور ساده توضیح بوین حساب لآخرتها به تناسب مسئولیت مطرح اوه مسئولیت بشر لبرابر خواوا ترعیه که بر نظام ویلی که و اناسریه که خواهی متعال نازیه با هدایت و سعادت بشر نظام ویلی که تیان ایجین دی و بشر بتناسب اوه که چون حالی کریاوه لم نظام مسئولیت بخشه با خاصی به اتریه اوانه و نظام الهی که یعنی تعلیم کرده به مردم اگر وابه لبرا مسئولیت متوجه اوانه یعنی پیغمبران که او نظام الهیانه چون گیانه به مردم مثلا نمونه اکل قرآنه او سك بحث تبي لاخرتها لباري مسيحيه لو اول جار خطابك لي لحضره عيسى اذ قال الله يا عيسى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين تاخر لا ناو مسيحيه لا تثليث يعني صفات الهي قائلا و روح القدس و حضرت عيسى وحضرت عيسى نسبة من الأخوان نسبة بنوة جزم كرفان بو أما كآية إيسريال معزول لما كحضرت عيسى بكرفاء ناس يا معزولين مطلب ليروش رؤيك أو كسوى مسؤول هداية أوان بوا شون مطلب وحيد يعني رسا أوان شون حال يعني تزوج أو آية أفرمك خطاب كريه لقيامته على عيسى كآية تو أما توتيب مردم كمنو دايكم كحزت بريم الروح القدس حزت عيسى تلقى كبير روح إلهي تلقى كبير روح إلهي بمعنى وصفة توزح من دعزيك يعني الروح كهالة فرمان خواهي متعالى وك عالم مادنيا ك داخل قانون علة ومعلول وأسباب ومسببات أليه خارج لقانون أسباب ومسببات وعلة ومعلول وهيج موجودة تصرفينية للروحة لبرو في إبجي الروح إلهي إذا فيك اختصاصي يعني فقط وفقط هذا فرمان قائم تعالى أما كمسيحية في معتقدا آيات هو تعليم كبير بمسيحية كلو دوا حضرت عيسى لدوا وكي خويا يجي من هيك من نوت ربوان غير وواتو أمر الفدوة من أين أو ما في أن تبقى الفدوة غير وابي لأول وا بو تواو فيغمبران مسؤولية عن شروع وي بأساس عن دي أكدية كدين إلهي عن شون إعلام كرد بمعدم دواي وكا مسؤولية أوان أدابو وتبعية أخو أمن سلم كفيغمبران عليه الصلاة والسلام خيانتيا لو أمانة إلهي عن الفدوة شون خواهي متعال في غيانون عيناً بوجورة غيانيان التخلق دوايا و أزانين لعملة غورياغة أو و هغمبران نازيان بو خلق بو صورة النماغة دفكاري كرياو آلو غوري بصلاحاتها هس مسؤولية أكسيتا باي أوانا كل دواي هغمبران عليه الصلاة والسلام وحي إلهيان غوراغة بصورة تريان دلحاوي بلودايان ستحذر المعدمين وبوجورة آيات متعدد من القرآن هذا لبرا موك لبرا بس خاص لتعمران في عليه الصلاة والسلام كمعمول في إخوان شون هذا كذا لم آيتا أما فرمك أو كفلا وأو دين وأخوان عادي بويان سرقة سرقة أكنو أي كان الشاخذ المختلف وخوان أو ندفت للجياليك مطلقة رابطة جانية للأخوان مسألة شيء مسألة أوسك رابطة حال بين رهبر وفيروانا فيغمرك لتك فيروان خيا لتك أمة خيا رابطة عنها تبيقوا كفيغمرك وزيفك خوي شون أدالك أوان شون قيانيان الخلق ولكن أوان وآقاهان فرقوا دينهم فرقس لتك ماك خيا نا آقاهان ببوني أوامل يتروا دست دست بويتنو خوان دينيان كدويت الشاخذل لغوي بغي واحد أمان فرقوا فعلك مثلك إبيت تفرقة تفرقة يعني شاخ شاخ كدنوا ولی تفرقو مثلا که ابیت تفرق یعنی شاخ شاخ بونه و لیره بحث لباره اوانه و که خویان کدین واحد اکن شاخ شاخه و امت واحد اکن بروه کروه دست دسته و امانه آگاهانه امکاره اکن و لروی خصلت بغی و امکاره اکن بو خاطر او که حوصی الخویان آرزو الخویان مقام پرستی الخویان اعزاب کن کرن حتی اتوانن دستکاری دین اکنو شتگلی که پی زمین اکنو ملحقاتی که لتکا اخن اینا تحویل جماعتی که او جماعت اویت پیرو اوان بو او کبتوانن لناو یک امتا جماعتی پیرو خویان درست کنو آرزوه لقدس پرستانی خویان ارزاب کن دین بو صورت واقعیت دستیان تبلیغی ناکن دستکاری اکن تحریفی اکن شتی لینا اوان شتی پیزیار اکن ام آیته خطابکا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اوانوا تیرن دین اکن اللقل المختلف بصورت مذاهبی در تیرن و امتیش اکن گروه دستگل جیالیک مطلقا رابطه ام لیتوانیا انما امرهم الى الله حساب اوان بخواه متعال مرفوتا او رابطه کلبین رهبریکو امتیکا هست لبین تو فرق گرگلا یعنی اوانک فرق درسکن قطعا هیچ مسئولیتی متوجه تو ناوی لا مورد اماك اشخاصك كانوا فرق غلي درسكن مذاهبي درس اكن وامة واحد جاءكن وايكن دست دستين لست منهم في شيء بهيد جوري بهيد جهتك تول اواني حتى اوان جاء بنابراين او رابط الله لبين پیغمرك وامتيا هسك بترتيب لپیغمرك بروخوار بور رهبران شروع اذيك الرهبران چون پیام پیغمبرکیان اعلام کرده بمردم او لبین تو اوانا وافر قصر قد درس اکن و دین اکن شاخل المختلف قطع او رابطه اعون نکته فوق العدم مهمة هزاران گناه و انحراف معذرتكم با جمعه تتوازي هزاران گناه و انحراف بوه هزاران تخطي و تجاوز بوه لرغي دین رابطه قطعنا بوه او تسلسل مسؤوليتك لپیغمبر و شروع به هر پیغمبریك و تیبر و خوار جریان پیاءك و دست دست پیروغل بتناسب او كرهبر خاص خوان چیان و توپیان ادامه هف لوقتك يكيك لرهبرغل و گروهغل كار فرقگری انجام بغا فرقه درست قد اوه رابطه قد اوه يعني او كسوا فرقه درست اكا كأنه خويا مسؤول اول ايتر پیغمبرك مسؤولية لبلابر اول او كسوا آقاهان سيري لدين واحد يقدان الشاخ جيا اكاتو تحمل يكا بمجمو تبلغي اكا كمردم قروهي كي لجيا بيتو و پیروی لأصل دينك ويالكاتو كفتشون ام شاخه و ام تبلیغی اکا ام یک نفر یا گروه ابن هولا دن که عده بکف نشون ام شاخه و امان ایجنی و رابطه ان لتک کل امتا و لتک دینا قطع بی امانه که انه خوی ان مسئولی لأولا پیغمبران علیه الصلاة والسلام لبرابر امانه و هیچ مسئولیتی جمعیه چون که حساو پیغمبران علیه الصلاة والسلام بسوابی جیه وده خطابك خاص بالپیغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم ولكن توا پیغمبران از بيت اوه بيت افعوه وقتك افرادك فردي يا افرادي فرسناك لپیغوان يك پیغمبر بيرن عمدن دستيك جياب كنوه لأمت او پیغمبره ولباتي اما الدينك بوجوره قيس دستيانو چون دستو دریاغا باو جور اعلامی بکن خویان تیرن صورتی تر تیکل و تیکل لدینکو لنظرات خویان أذن تحويل مردم كأنه أمان خوان رهبرانك المستقل برابطة لتفبيغمبران عليه الصلاة والسلام لمورد فبيغمبر الإسلامي جاوك باقي كل بيكم تلين تفاول مطلقة أوان واترن فرق الدرس أكن نين لنا قانون مسؤولية عمومية كافر فبيغمبران وعليه الصلاة والسلام شروع بيت جريان فياكا بروفات بورهبر تاهر وقته رابطة التي بين أوان وفبيغمبران منقطعة أم آية إشارة بالمطلبة أكا بل هل يبقى فقنا أخوان جاءون وفارقوا دينهم إيش معنى مثلا يعني جاء مفارقات الله يشير من مصدر المفارقات دولة كفنا ولا دنيا وقراءة شهر ومعنى دنيا فقد دوحة ليلة لفرغ لم قراءة فرقوا دينهم أما سوك دين واحدة فأثنى شاخة شاخة لنا فارقوا دينهم أما سك وقت الشاخ الدرس أكن أصلا لدينا قد جاءوا مصر أو حالة أكن در سورة الروم پس از إشارة بإن كي إلة انحراف ستم في شغان تبعية أز هواي ناس بجاي الدين إلهي دستور باستقامة پايداري در پیروی همه جانبه دین می دهد و بعد تذکر می دهد به مسلمانان که لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا کل حزب بما لديهم فرحون کلا اول و فرمه بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم تا اگیت اوکا خطاب کالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمخاطب اکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی تاو مسلمانی لغیره فاقیم وچک للدین حنیفا فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیه و تقوه اقیم الصلاة ولا تقوم من مشکل تعاخر لبرا بو جورا اشاره ککاب ما کظالمویل استمگرگل ببونی تبعیت لهوای نفس و هاتین دین الهیان گوراو شتی تریان درست کرده بناو مذاهب دانست تحرم مردم دوائی و دستور را با مسلمان گل که خوشیان بی او کلاوانه چه دستریان بعضی لمسائل دین و بعضی لأهو هوا و هوا سغل قدرت پرسغل مستکبرین تکل بکن بناو مذهب و تبعیتی لبکن و پیغوی لبکن که وقت مجموعه لدین و غیر دین درست اکن و پیغوی لبکن اینا صورتك امسك لدین لایان دارا او مجموعة واخوانا دي ويل يعني كدرا كفنا شون مجموعة كان مقداري او سوا اخوانا دي او مقداري او سوا مستكبرين اضافة يعني كدرا بيت لو دوا بم عبارة افرمي با مسلمان غيرك لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اام خصلة ك مجموعيك مركب لدين خوا وغير دين خوا كناوي مذهبا اتخاذ كريه بجيليت وفيروي ليت كريه بشرك ناو بريالا واو انسان يلا كآقاهانا لباتي او فيروي كن لمجموعك كلترخوا وحاتوا مجموع غير فرعيك قبولك بناو مذاهب كمركبة لو واخوانا ديو لتتلل تر او انا بمشركنا و انا كفرمين لمشركين مبن مشرك بچه معنى بكام خصلة الشركة و من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انو مشركنا او مشركة خطرنا فلا كدينك اخوان اكنا فرقة فرقة وخويتان او ندستغل مختلف كل حزب بما لديهم فرحون رم خصلة فرفر النين للشرك أما سكر لباتي إحساس التأثر وشرمنديب كان كمجموعي كان غير أو مجموعة واخوي متعال نادية أجد لبر ضرورة فرسك شرعيتي بيشهاتيك دسيان لمجموعك بناو دين بريالة ومجموعة غلق بناو مذاهب ينقلوا في غويلي أكن متأثر بنو خوان بشر من دبزان كالشرائط وافيش حاتر دچار ام گرفتاری و انحراف بون برعکس وكما هر كامي كان مجموعك خيب أو مجموعة إلهية كالدينة حساوأتا كل حزب بما لديهم فريقون هر كام لا حزب يعني قلوه ليك تيروية مذهبا دول خوشن بوك خويان هسيان أينا أو مجموعك خوي هسي بحق أزاني بدين إلهي أزاني باقي مجموعك أنت الباباتو أزاني أما سر كسيسترين مظهر الشيء التي دليل جاس شون اذيكا اما كسيك جماعتك بين تيرويبتن لشاخيك بناو مذهبا و او مذهب خيانة بخاص بزانو دليان في خوش بي ولي باقي تلب مردود بزانن اما بالشير بناصرية دليل اما كأم خصلتا كسيب دليل خصلت الشركة شن جاء معنا آياتك هذا شون مثنى عربية سواء مسأز مشركان نباشي آنها كدين خود را بسورة شاخها وشقها دراوردن وخود نيز گروه گروه شدن وهر گروهي بمثب خود راضي وخورسندت آن را بهتر ميداند دوايا وكا بوجور تفسير آياتك ويجريالا جواب بو ام سؤالا كبتش دليل ام خصوة بالشرك ناسرية چرا ساختن مذاهب از دین به عنوان شرک به حساب آمد؟ برای یافتن جواب درست باید متوجه ماهیت اصلی شرک باشیم تا رنگهای جلی و خفی آن را بتوانیم به آسانی شناسایی کنیم. اساسا شرک چه؟ اشیاء ما لبرا معناي كأم كلمة لدينا هسي دقيق درس بيناسين دوايا ومعنى كمان بوجورك هس لدينا ناسي ودرك أم رأيتر سورة المختلفة أشكرا يا غير أشكرا خفي وجلي جلي يعني أشكرا خفي يعني غير أشكرا نختار سورة الشيء وشكر ذيبه كتشخيصي آسان نبي دوايا وكأما زاني من لا اصطلاح دينا كلمة الشرك شو مفهومي فيها درس دقيق وروشن معناه ام كلمة معنى زاني ام رأي ترحب چه صورتين مختلف چه فرع اشكرا و چه غير اشكرا للشرك اتوانين تشكيل فيه مهم معناه كلمة الشرك بزاني يعني چه بزرگترین خصلت مشخص حصه شرک این است که در ضمیر یا در عمل نسبت به غیر خدا موضعی بگیریم چه عمده و چه جزئی که باید فقط در برابر خدا اتخاذ کنیم. اما یکی لگورترین مشخص از خصلت گلی که شرک جیا اکاته مشخصه یعنی جیا کننده مشخصی اکا روشن بکاته یکی لگورترین خصلت کلی که تو شرک جیا اکاتوا لغیر شرک اما سکر لبرابر غیر خواه و ایما موضع ایک من بی چی فرد چکم که اشی او موضع معنی فقط لبرابر خواه و بی ایما تکالیف ایک من هست لدینا لبرابر خواه و موضع ایک من هست وظیفه من اوسم موضع ایک من بی روش ایک من به لبرابر خواه او موضعه که اشه لبرابر خواه و بمن به لبرابر غیر خواهی شود من به اما گورترین خصلت ایک که شرکی ها اکاته و اشه لبرابر خواه و رفتارم چون به او رفتاره نسبت به غیر خواهش انجام دون اما گورترین خصلت شرکه یا اینکه برای غیر خدا صفتی قائل باشین که خاصه خداوند است اما ایچا بن صورته که بشر غیر خوا که مخلوقه معلومه که محدوده ضعیفه ناتوانه و بنسبت محدودیت و ضعف و ناتوانی ایما اشی ارزیابی بکنو انتظار من بیده اشی خصلت و صفتی بو قائل بید ایما بین بو ام مخلوقة بو ام موجودة ضعيفة محدودة ناتوانا خصال الهي قائل بي اما او باركي بي بار اولي او سكا او وا صفتك بو خوا اشي قائل بي وظيفيك لبرابر خوا وهسمان موضعيك اشي لبرابر خوا وبيقلين بو غير خوا قائل بي جوري تري او سكا غير خوا كمحدودة ضعيفة صفتي كيبين كخاص خواي متعالى مثلا غير خوا شونك آقاهي كاملي نيبا وجود إنسان بخصوصيات إنسان بخصلات الإنسان حق برنامه دانياني بو إنسانية حق برنامه دانيان فقط بو خواي متعالى كإنساني خلق بيو أزاني شونا وأزاني شي كركا مصلحتي شب إما أم صفتك حق برنامه دانيانا كخاص خواهي متعالى قائل بمبو غشار أم دو سورة قورتي من خصلت غريك كشرك مشخص أكا قريكت بي شرك ليك مفهومك وسيع ودرسة حالي بي أما خصلت يا أما خصوصيات يا أولي أوسك يا لدومانا يا لعملا نسبة بغير خوا موضعك من بي كأشي لبرابر خوا وبمن بي دومي أو سكا صفتي قائل بين بو غير خوا كأو صفته خاص خواي متعالى كين خد نوع ديجر الشرك يعني نسبة دادن وصف مخلوق وخالق ثانين يدك من كشد كنوع دوم للشرك آخر شرك اگر دستبندي بكريه بالدستبندي قورة أما سكا صفت خواه قائل بین بو خلق دومی وسکه صفت خلق قائل بین بو خواه وقتی او دو عبارت ما نود لمورد شرکه سورت اول یا که هستی اویت اما که صفت خواه قائلین بو خلق و او سورت برنکیش که موزعیک من لبرابر خلق و هست که اشیح فقط لبرابر خواه و بیرین هر نتيجة عملي وذهنية أما سكا صفة خواه بو خلق قائلين وقت موزعيك لبرابر خواه وأشيب من بو خلق قائل بوين يعني موزعي وامان إدخاصك لبرابر خلق خواه وصفك وصف إلهي قائل بوين بو خلق أو سورة النينة تر الشركيش هل بالتبع حاصل أذين كشس كأوصي صفة خلق قائل بوين بو خواه بعبارة السادة دو جهتي هست شرك جهتي أما سكا إنسان يعني غير خوا البته طبعا إنسان غير مسحة غير خوا كإنسان قلبي جورا كينو لحد إنسانية لحد مخلوقية أيانوين بانتر صفات خالقي بقائل بين مثلا حق قانون جزاري في أيين بمحيط عالم الغيب يزانين بعالم توانا نسبة براز قد وجود إنساني أزانين أو باركة الشرك أما سكا خواي متعال بناتوان أزانين خواي متعال موصوف أزانين بس فرق لك بشر هتي بشر علمي محيطنية تواناي محيطنية قدرتي كاملية أما خصلتي البشرة أما خصلتي بو خوا قائل بي وقت بشر من دي غوريا خصال إلهي قائل بين بو بشر بطور طبيعي اما منتهي ابيت اوك خصلت غير بشري كضعف ناتوانيه قائل بويت بوخاي متعال دليلي شف كحق تشريع قانون جزاري حق اما كفرستش بكليه قائل من بو انسان يعني بطور استلزامي التزامي لاصلاح من جه بطور التزامي مستلزم او سكا لذهن معنى وأزانين خواهي متعال نيتواليه بتوابي موازين الدين بوات ايما موازين أساسية البتقم مثل اجتهاد تشريع بمعنى خاصة كأدارة الدوات.